Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim bugün bir açıdan özel bir program yapıyoruz Önce Sağlık'ta. 95.0 Açık Radyo'dayız. Cuma günü Önce Sağlık programı. Ve bu programda hani birkaç gün önce ülkemizde 3. doz aşı uygulamasına geçildi. Çok fazla soru geliyor ve bu konuda herhalde konuşulabilecek en uygun bilim insanını sanıyorum davet ettik ve onunla söyleşeceğiz. Kim olduğunu, neleri konuşacağımızı her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtacak ama ben bu programa bir isim verelim deseydik hep aklıma sabahtan beri Woody Allen'ın bir filmi geliyor. Seks hakkında bilmek istediğiniz ama bir türlü sormaya cesaret edemediğiniz konular gibi. Ben de aşılar ve üçüncü hakkında aklınıza gelen ama bir türlü sormaya cesaret edemediğiniz konular programı değil ve sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet, ben de bu programda çok heyecanlıyım çünkü kendimi biraz daha öğrenci gibi hissediyorum. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yağız Üres'in bizimle olacak. Yağız Hoca'nın adını andıktan sonra biraz sağlık camiasında bulunan herkes tamam doğru konuk diyecektir zaten. Yağız Hoca'nın en büyük özelliği dürüstlüğü. Hani bu bir Dutch directness, direktlik denir. Yağız Hoca her zaman öyledir. Ondan dolayı söylediklerine her zaman güvenebileceğimiz, aykırı sözlerde söyleyen ama bunu bilimsel temelde ve inandığı için söyleyen bir kişidir. Ondan dolayı COVID-19 ile ilgili sormak istediğiniz ama soramadığınız her şeyi de sorabilirsiniz. Sosyal medyayı zaten aktif takip ediyor da olacağız. Peki Sayın Üresin, hoş geldiniz efendim. Bizi kırmadınız, vakit ayırdınız. Hoş bulduk. Evet, sizinle sevgili Ayşegül çok güzel tanıttı. Hakikaten aykırı ama bilimsel temele aykırılığını oturtan bir insan. Çünkü aykırı insan çok var ülkemizde de. Hani COVID-19 yoktur ya da pandemi de sahtedir. Bunu da zaten büyük firmalar yapay olarak gündeme getirmişlerdi diyenlerden tutun da. Pandeminin başında biliyoruz, sarımsak yine ağzını çalkalayayım, Türk genine bir şey olmaz diyenlere kadar her kapıdan bir ses çıktı. Son günlerde yalnız neler var bu konuda ve aşılar konusunda böyle ben tabuları yıkıyorum adı altında saçmalayan fikirler neler duydun bu konuda biliyor musun? Var mı vereceğin örnek? Yani var olmaz mı? Ama hani şu direktliğimden söz edilmişken hakikaten direktliğimden çıkarak Selim Bey'in benim için söylediklerini aynen kendisine iade etmek istiyorum. Yani bana kalırsa bu konudaki ülkemizdeki en yetkin kişi kendisidir. Onu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Bu programa da bağlandığımda aslında şu anda ben de benim iyi bir özelliğim varsa bu da hakikaten bilmediklerimi bilmiyorum diye söylemektir. Yani bir tek iyi özelliğim olabilir. Yani bir sürü şey de bilmiyorum. O yüzden benim de kafamda bir sürü soru var. Hatta da bunları da yani şu programa bağlanırken karşımdakilerden cevap alırım diye bir ümitle de bağlandım. Hani o pozisyondayız. Ona göre soruları ele alalım. Benim de kafamda bir sürü soru var. Bir sürü şey de bilmiyorum. Hatta şunu da itiraf edeyim. Şu anda işte bu üçüncü aşı sıram geldi. Karar vermiş değilim. Yani aşı olup olmamakta bir kararsızlığım yok. Ama hangisinde olacağımı hakikaten karar bu programdan sonra vermeye karar verdim. Onu söyleyeyim. Yani o şekilde Selim Bey'le konuşup Ayşegül Hanım'la da tartıştıktan sonra karar verip randevu alacağım dedim. Onu da söyleyeyim. Şimdi aşı karşıtlığı karmaşık bir şey tabii. Çok da konuşuluyor. Yani şey de var. Yani problemin çözümü için gelen şeyler de probleme katkıda bulunuyor. Şimdi bir de aşı karşıtlığı uzmanları var ya. Yani bunların arasında bizim arkadaşlarımız var. Beraber konuştuk. Ben çok da yarar gördüm doğrusu ama hani Amerika'ya gidip aşı karşıtlığı konusunda incelemelerde bulunmuş arkadaş diye arkadaşlarımız var. Onlar aşı karşıtlığı budur, Amerika'da budur, o halde burada da öyledir falan diye konuşuyorlar. Bu da kuyruğunu ısıran bir yılan haline dönüyor. Yani bir geleneksel aşı karşıtlığı var. Onu burada ben yani çok da yetkin değilim o konuda. Bir de tepkisel olanlar var. Tepkisel olanların içinde sizin dediğiniz gibi hani niyeti bozuk olan tepkisellikler var. Bir taraftan anlaşılabilir tepkisellikler var ki onları zaten birazcık konuşmak istiyorum. Yani tepkiselde mesela tereddüt var. Aşı tembelliği diye bir yurt dışında bir kavram varmış. Kararsızlık var. Olup olmama değil de hangisini olayım kararsızlığı, söylediğim gibi gerçekten ben ve etrafındakiler de yaşıyor kısmen. Bir de aşı ırkçılığı diye bir şey var. Bunu sevgili uykusuz çizeri Cihan Kılıç ortaya attı benim gördüğüm kadarıyla. Yani geçen haftaki uykusuzda harika da bir bant çizmişti bununla ilgili. Tavsiye ederim. Bu da Türkiye'ye özgü bir konu ve bu yani tepkiselliği yaratan şeylerden de bir tanesi bu. Ama buraya gelmeden önce hani klasik muarızlarımıza bir değinelim. Tabii ki burada şeyler var. Yani ününe ün katıp işte gündem olup gündem olduktan sonra da kendi ticari ve ün kaygılarını beslemek isteyenler var. Bunlar hani çöp bilimciler dediğimiz insanlar. Yani bakıyorlar ki aşıya karşı bir direnç, bir tereddüt var. Çıkıp aşılarla ilgili iyice şüphe uyandırıcı, bilimselmiş gibi bir şeyler söyleyeyim. İşte 1,5 senedir falan bunların işte işkembeleri, paça çorbaları, mutluluk kürleri falan geride kalmışken tekrardan gündem olabiliyorlar. Bunlardan bir arkadaşımız şey yaptı mesela, elinde böyle bir şey tablo yapmış, tablo gösteriyor, kağıda basmış. Orada diyor ki yani aşılar 10 bin kişide yan etki gösterdi falan diye bir şey diyor. Aşıları 10 bin kişide yan etki göstermesi bir mucize olurdu. Tabii ki %1, %5, %10'larda yan etki yapıyor aşılar. Milyonlarca kişiye yapıldığına göre çok daha fazla yan etki görülmüş olması lazım. Ama böyle 10 bin kişide gizleniyor falan denince yeni bir şey keşfedilmiş gibi oluyor. Yine şey denebiliyor. Ya benim takip ettiğim birileri var, hastalar var. Ne tür bir hasta takip ettiği de ayrı bir konu tabii. Onların akrabalarında psikoz görülmüş falan gibi böyle hiç duyulmamış bazı istenmeyen etkiler ortaya atılıyor. Gerçekten biliyorum psikolog arkadaşlarımdan falan da bayağı hastaların şeyleri bozuluyor, aşı uyumları falan. Böyle bir takım hani niyeti çok iyi olmayan gündemi tutturmak için klasik yani o sıradaki trend topik olan tıp uygulamasına karşı bir şeyler söylemek var. O şekilde ortaya çıkıyorlar. Şey benim çok şaşırdığım biraz da içinde olduğum şey Şahin ve Türeci kendi aşılarını olmadı. O zaman biz niye olalım filan var. Bunu duydunuz mu? Bu da bayağı bir tartışma olmuştu. Yani ben bunu bir programda açıkladım ki programına çıktığım arkadaş da yine tamamlayıcı tıpçıydı ama yani şey hakkını teslim etmem lazım ki gayet ciddi bir program yapıyor artık yani yayın şeyiyle mi ilgili neyse. Orada tartıştık. Yani Şahin kendisi olmamış, biz niye olalım Biontech'i falan diye bir tartışma oldu. Burada çok net biliyoruz ki bu klinik çalışma geliştirmeyle ilgili kurallar vardır. Yani kendi geliştirdiğiniz ürünü çalışma aşamasındayken kendinize uygulayamazsınız. Yani bulan, destekleyici ya da araştırmacı filansanız o çalışmada yer almamanız gerekiyor. Onlar da o yüzden çalışma sırasında yer almamışlardı. Sonra aşılandılar aslında kendilerine sıra gelince. Bu çok doğal bir şey yani. Bir tek bizde herhalde şey oldu işte hani canlı yayında aşılanma, işte şurada aşılanma, oraya giderken aşılanma, işte ben faz 1'e ben de katılıyorum filan, kapının önünde aşılandım gibi trendler var bizde. Bütün dünyayı böyle zannediyoruz. Öyle değil. Onlar yani adam oranın araştırma fonunun başı da olsa, Sağlık Bakanı da olsa, işte şansölye de olsa sonuçta çalışma sırasında ancak çalışmaya uyan kişiler aşılanıyor. Ondan sonra aşılanıyor. Bu çok ilginçti. Tabii klasik kısırlık yapma hikayesi vardı aşıların. Bu çok anlamsız. Çünkü EMA'nın şartları arasında var yani hayvan testi yapılıyor bir kere hani bazı şeyleri bilemiyoruz diyoruz da bu bilemediğimiz bir şey değil, bu kliniğe gelmeden önce test edilen bir şey. Şey diyenler var, 3 sene sonra kalp hastalığı çıkartıyor diyen var. O bildiğimiz işte şey çip yerleştirme. Sosyal medyada birisi şey demiş, yani Biontech, Sinovac üstünde Biontech olursam çipler arasında uyumsuzluk olur mu acaba demiş mesela. Güzel. Final değil mi? O tartışmalar var. Bunların hepsi hani soğukkanlılıkla giderilebilir. Yani baktığımızda, yani çok uzatıyorsam söyleyeyim de, yani birkaç aşıyla ilgili çok nadir görülen şeyler var. Yani söyleyin, adenovirüs aşılarında ortak diyebiliriz. Yani AstraZeneca ile Johnson & Johnson'da işte pıhtılaşma olması gibi, ama yani milyonda bir filan gibi oluyor. İşte BioNTech ile Astra'nın ortaklaştığı miyokardit, yani kalp iltihabı gibi bir olasılık var. O da çok zayıf. Artı siz benden daha iyi bilirsiniz, virüs enfeksiyonlarının zaten böyle bir şey yapma olasılığı var. O da düşük. Dolayısıyla hiçbirinin böyle aşırı, yani aşı yapmamaya, olmamaya değecek bir yan etkisi yok. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Yani hele 50 yaşın üstündeki insanlar, böyle bu şeyler, çöp bilimciler bizi şeye alıştırdılar. Sanki sonsuz yaşayabilirmişiz gibi, değil mi? Hani plazada yaşarsanız, işte düzgün beslenirseniz, vitaminlerinizi alırsanız sonsuza kadar genç kalır ve sonsuza kadar yaşayabilirsiniz gibi bir yanılsama var ya. Halbuki öyle değil. 50 yaşın üstünde bizi birçok tehlike bekliyor. Yani virüsü bir kenara bırakın, COVID enfeksiyonu olmasa bile başımıza gelebilecek bir sürü şey var. Sırf onlarla kıyasladığımızda bile aşıların başımıza getirebileceği şeyler çok çok geride kalıyor. Bunu da vurgulamak lazım. Benim yani sonra siz uygun görürseniz bu kararsızlık, ırkçılık bunun sebepleri nedir ona girerim, ama yani klasik aşı karşıtlığı, aşı tereddütüyle ilgili bendeki şu anda aklıma gelen bilgiler bunlar. Teşekkürler Yavuz. Önemli konular. Dediğin gibi her kafadan bir şey çıktığı bir ortam. Yan etkiler, yan etki olasılığı abartılarak yansıtılmakta. Özellikle bu miyokard ve sorunu ve miyokardit ve vasküler sorunlar. Bunlar senin de konuların olduğu için belki programın sonunda vakit kalırsa bunlara ait biraz değiniriz. Hani aşılar dışında da bunların toplumda bu sorunların rastlanma olasılığında. Tabii biraz önce hani böyle bu konuları bilen insanlar bir aradayız şu anda dedin. Ama seninle ortak bir yönümüz herhalde ikimiz de gerçekten bilmediğimiz yerde noktada ben bu konuyu bilmiyorum deme beceri de demeyeyim de hani bu özelliğimiz var. Ama özellikle ben hani bu üçüncü doz aşı uygulaması ve bu üçüncü doz bildiğim kadarıyla, eğer yanlış söylüyorsam lütfen düzelt, BioNTech aşısı, yani mRNA aşısı olanlar için söz konusu değil. Sadece Sinovac aşısı olanlar, inaktif aşı olanlar için üçüncü bir doz aşı gündeme geldi. Benim bile bildiğim kadarıyla bunun gerekli olduğunu kanıtlayan, gösteren bilimsel bir yayın yok. Belki ben atlamışım ama böyle bir şey yok. Ve bu uygulamayı, yani Sinovac 2 doz olduktan sonra bir 3. doz daha olun A ya da B aşısıyla diyen bir başka ülkede de böyle bir uygulama yok. Fakat daha çok aşı dendiği zaman sadece mRNA aşılarını düşünen, sadece Pfizer-BioNTech aşısını ya da Moderna aşısını ele alan, çok Amerikan gözlüğüyle bu konuya bakan bir takım bilim insanları var. Söyledikleri hiç yanlış değil ama çok eksik bana kalırsa. Ve inaktif aşılara biraz haksızlık ediliyor gibi geliyor. Bunları hiç mRNA aşısına yermeden, onun bütün olumlu taraflarını altını çizerek, kabul ederek söylüyorum. O aşı iyi bir aşı. O aşıdan ileriye yönelik korkular olması anlamsız, ama inaktif aşı da bu kadar yerden yere vurulmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsun sen bu konularda, çünkü daha sonra bu belki Batı tıbbı, Amerikan tıbbını ve dergiler konusunu senden konuşmaktan her zaman çok keyif almışımdır, çok şey öğrenmişimdir. Biraz onlara değiniriz, birazcık aykırı şeyler söyleyelim diye. Şimdi çok teşekkür ederim. Aykırı şeyi söylemeden önce insanların kafasını bulandırmamak için filmin sonunu söyleyelim, sonra ayrıntılara girelim. Şimdi şu anda karşımızda şey var ya, işte Sinovac önceden çok kişinin olduğuyla, işte BioNTech, Sinovac değil, CoronaVac ya, onun ismi, firmanın adı Sinovac. ve BioNTech seçenekleri var. İnsanlar da bunları tartışıyor. Sizin de dediğiniz gibi aslında pazartesi günkü sabahki Açık Radyo'daki programda söylediğiniz şey çok hoşuma gitti. Yani bütün dünyada ben bunları izliyorum ama hiç dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar kesin bilgiler yok dediniz ya. Yani bu çok işi çok güzel anlatıyor. Yani nasıl oluyorsa sürekli başından beri de bize sürekli kesin bilgiler verler. Bu kesin bilgiler Amerika'da ekonomi tahsil eden birisi ekonomik analiz yaptı ve 80 milyon kişi ölecek dünyadan başladı bildiğiniz gibi. Yani grafikler çiziyorlardı ya 80 ölür falan yok 100 gibi şeyler yapıyorlardı. İşte İtalya'yı biz 3 tane vaka çıktıktan sonra bu ivmeyle biz İtalya'yı geçeriz falan diyenler olmuştu kesin. Sonra direkt en iyi aşı BioNTech'tir. Bu devam da ediyor. İşte burada zaten şey var. Yani bunu eleştirmeden önce kendime göre mesajı vereyim. Aradaki fark şu an için aradaki fark gerçekten BioNTech'in daha çok verisi var. Daha çok ve daha temiz verisi var diyebiliriz. Buna karşılık Sinovac'ın ve hani Sputnik'da yani şöyle dizersek Amerikan işte aşısı Alman kökenli ama yani BioNTech öyle bir şey ki Mercedes'te Cadillac'ın bir karışımı gibi bir şey tamam mı? Evet. Yani Alman güvenliği var ama Amerika'nın fantastikliği falan da var gibi bir imajı var. Moderna var o uzak biliyorsunuz Türkiye'de yok ama bazıları soruyor. Benim imkanım var uçağa atlayıp bir Moderna olayım geleyim mi falan diyenler var. İmkanım var Johnson & Johnson olayım bir yere gideyim mi falan diyen insanlar var. Yani bu tür bir şeyler var. Onlar var o üçlü diyelim ki. İşte AstraZeneca'nın o biraz daha işte İngiliz klasik böyle biraz daha belirsiz olan aşısı var. Şimdi Novavax geliyor Amerika'nın. Onlar da fazla tamamlamışlar falan. Bir taraftan da işte doğu aşıları var. Yani Sputnik, Sinovac, Sinopharm falan diye. Gerçekten fark yani arkasında büyük firmalar olduğu için ve batılı ülkelerde olduğu için başta saydığımız grup özellikle BioNTech'in çok fazla verisi var. Yani Özlem Türeci ve Uğur Şahin de iyi çalıştılar tabii ki. Yani her duruma bir cevap üretecek bir çalışma yapıyorlar. İmkanlar da var. Dolayısıyla hızla o bilgilere ulaşılıyor. O bilgiler de şu an için daha güvenilir. Buna karşılık yani şeyin olsun, Sputnik'in olsun, özellikle de bu bizim olduğumuz Sinovac'ta hani öksüz yetim aşı bir ortaya çıktı ondan sonra arkasında duran yok. Yani Çin yetkilileri bir türlü bir çalışma sonucu açıklamadılar. Çin'deki verileri şey yapmadılar. Bizde bir çalışma yapıldı. Başta bir heyecanla çok süper sonuçlar çıktı falan diye bir açıklama yapıldı. Ben o çalışmanın katılımcısıyım biliyorsunuz. 6. ayı bitirdim. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Mesela işte bakanlık o aşıyı getirdi, yaptı. Bakanlıkta sonuçlar olması lazım. O sonuçlar elde yok. Başta ruhsat alınırken işte söyleyin Brezilya'daki sonuçlara, sonra Şili'nin popülasyon sonuçlarına güvenmek gerekti. Yani şu andaki fark, verilerde fark var. Birinin verileri daha iyi. Yani sonuçları demiyorum bakın. Yani evet. Sonuçlar da bunun sonucunda doğal olarak daha iyi görünüyor ama sizin yine çok iyi tespit ettiğiniz gibi karar verici noktalarla ilgili sonuçlar yok aslında. Yani kombinasyonda bildiğiniz Astra'nınkinin üstüne BioNTech ekleme var bir tane. O iyi oluyor falan diyebiliyoruz. Onun dışında iki tane olduktan sonra üçüncü bir şey olmakla ilgili bilgi yok, bir çalışma yok. Sonbaharda Avrupa'da öyle bir şey düşünülüyor. Dolayısıyla biz şimdi iki tane Sinovac olduktan sonra üçüncüyü ya BioNTech iyi aslında BioNTech olun gibi bir imayla karşı karşıyayız. Bizi bu imayla karşı karşıya bırakanlar da işin ilginci bizim seçkin bilim piyasamız. Bu seçkin bilim piyasamızda biliyorsunuz Sinovac bize ilk geldiği zaman böyle şey olur mu canım Çin aşısı olur mu? İşte FDA onaylamadan şey olmaz filan diye ki bunlar bizim beyaz solcu dediğimiz insanlardı. Yani Amerikan verisi olmadan bir şey olmaz. Faz 3 tamamlanmadan ruhsat alınmaz gibi ciddi cahilce şeyler altı position statement filanların altına imzalar attılar. Tamam mı? Şimdi de yani bizi kobay yapıyorsunuz dediler biliyorsunuz ciddi ciddi hocalar değil mi? Yani faz 3'ü tamamlamamış bilmem dedi. Biz de faz 4 yapıyorsunuz. Hepimizi kobay yapıyorsunuz dediler. Peki hiç yapılmamış. 2 aşının üstüne 3. uygulamayı yapmak ne oluyor o zaman? Tamam mı? Tabii. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Ben bunlara kötü bakan birisi değilim. Elbette ki bunları yeterli bir altyapıyı sağladıktan sonra yapacaksınız ki bilgi edinmişsin. Yani ben sadece bu yaklaşımdaki ayrıma dikkat çekmek istiyorum. Yoksa bence tabii ki yani yeteri kadar rasyonel var. Onun iki tane evet. olduk, yine ekleyelim diye. Ama ilk defa yapıldığını, yani burada da daha önce kanıtlı bir bilgi olmadığının altını çizelim. Yani iki sınavın üstünde Biontech'in şu anda bir bilgisi yok. Biz olacağız. Bilgi ortaya çıkacak. Bu hikaye... Ya senin gönderdiğin bir mesajda vardı. Bu bana eskiden hani dolmuşlarda arkayı dörtleyelim mi diye bir deyim vardır. Onun gibi bir deyimdi. Ya imkanım var, atlayıp uçağa Amerika'ya gitsem Biontech'imi dörtleyeyim mi falan diye sorular geliyor dedin. Var var var. Size soran evet, doktor yani arkadaş var. Bu sonbahara doğru. Nasıl Ayşegül? Bir soru daha var hocam. Tamam Ayşegül, biliyorum çok konuştum. Ben son bir şey söyleyeyim. Sonra ben sana bırakacağım. Hayır, bir de şey var. Biz gerçekten sonbaharda bu tempoyla gidersek Eylül-Ekim'de dördüncü en heyecanlı yerine ses kesildi. Siz beni evet. duyuyor musunuz? Ben sizi duyuyorum hocam. Selim hocamızın sesi gitti. Selim Bey yok, biz kendi kendimize devam edelim. O zaman sosyal medya sorumu çok hızlı soracağım buyurun, size. Buyurun buyurun. Şimdi bu sanıyorum monoklonal kokteyl antikorlardan mı esinlendiler bilmiyorum. Kokteyl aşı diye bir şey varmış, doğru mu diye soruyorlar. Yani biraz Moderna, biraz Biontech, biraz inaktif gibi. Ya, siz cevap verirseniz daha iyi. Selim Bey daha iyi bilir de benim bildiğim kadarıyla buna iki tane altyapı var. Biri işte Astra ile başlayanlara sonra Biontech yapıldı. Onun hakikaten başarılı görünmesi. Bir de Sputnik'in kendisi iki uygulamada tam aynı suçlardan hareket edilmiyor ya. O da kendi içinde bir tür varyasyon oluşturuyor. Yani bu tür karma uygulamanın daha etkili olabileceği yönünde eğilim var ama onun dışında şimdi çıkaramayacağım ama bir tane daha denenen vardı. İki tanenin karıştırıldığı. Onun sonucu iyi çıkmadı bildiğim kadarıyla. Yani şu anda benim bildiğim en sağlam ve en çok konuşulan Astra'nın üzerine Biontech'inkinin yapılması. Evet, yani ama onun, aynı dozda karışım herhalde mümkün değil diye düşünüyorum. Ya, bir kere ilk yapışta mı? Onun tabii ki bir anlamı yok yani. Şu an için öyle bir anlamı yok bunun. Yağız, sesim geliyor umarım. Evet, geliyor. Tamam. Bir müzik arası verelim. Daha sonra belki hani Pfizer BioNTech aşısı özellikle, ya hepsi etkili de onun varyantları olan etkisi çok fazlaymış. Ama beni çok güldürüyor bu yaklaşımda. Çünkü bu varyant sorunu ve varyanta bağlı olgu sayılarındaki artış İngiltere'de ve İsrail'de bildirildi. İngiltere ve İsrail BioNTech kullanıyor. Buna karşılık Çin milyonlarca doz Sinovac kullandı. Hiç varyantla reenfeksiyon ortaya çıkmadı. Bu real world dataları, gerçek hayat verilerine baktığınız zaman varyantlar açısından inaktif aşı fena da görünmüyor. Ama biz bunu müzik arasından sonraya bırakalım bu tartışmayı ve tamam. Şeytan bunun neresinde dinleyelim, Pentagram'dan dinliyoruz. Şeytan bunun neresinde Pentagram'dan dinledik ve 95.0 açık radyoda. Hay Allah. Evet, yine kesildi. Ben arada hemen bu parçayla ilgili bir beyanda bulunayım Selim Bey'i desteklerken. Ben istedim bunu çünkü biliyorsunuz hani Covid ile ilgili önlemler arasında 12'den sonra müzik çalınmaması da vardı. Hatta bir ara hani kuru yemişçiler mi sanatçılar mı gibi bir şey, tabii ki kuru yemişçilere saygımız sonsuz ama yani işte sanat, müzik bunlar çok desteklenmiyor diyorduk. İşte 12'den sonra müzik çalınmamasının nasıl bir faydası olur düşüncesiyle böyle bir müzik parçasıyla devam edelim dedik. Ama o kısıtlamalar da kalkacakmış. Sevinerek müzisyen ve diğer sanat üreten emekçilere kavuşacağız diye seviniyoruz. Yağız Hocam, siz galiba Selim Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek istiyordunuz. İsterseniz evet, çok güzel bir yere getirdi Selim Bey. Yani diyor ki hani Biontech ile Sinovac işte Biontech, Moderna falan varyanta tam daha iyi koruyorsa o zaman niye onların kullanıldığı ülkelerde bu varyant daha çok çıktı dedi. Daha da güzel bir tespit var. Doktor öğretim üyesi, kalbimin doçenti arkadaşım Selçuk Şen biraz önce bana dedi ki ya hocam Şimdi aşağı yukarı Avrupa ülkeleri, işte İngiltere, Almanya, Fransa ile bizdeki vaka sayıları birbirini tutuyor. Aşılanma miktarları da, yüzdeleri de aşağı yukarı birbirini tutuyor dedi. Biz ağırlıklı olarak Sinovac olduk. Avrupalılarsa ağırlıklı olarak şeyi olduysa, söyleyin, BioNTech ve AstraZeneca'yı olduysa biz nereden BioNTech'in daha iyi koruduğuna varacağız gibi bir soru sordu. Yani bu da senin beyinkini tamamlayıcı bir şey. Yani değil mi? Yağız, bir şey soracağım. Bir de hatırlarsan eğer örneğin Endonezya'da Sinovac yapıldı ve sağlık personelinde hastalanan çok oldu dedi. Ama İstanbul Tıp Odası Türkiye'de sağlık çalışanlarında 6000 küsur sağlık çalışanındaki Sinovac uygulamışlardı. Onlar da olgu sayısının çok azaldığını söyledi. Ama mesela kimse şeyi tartışmıyor. Biz BioNTech aşısının eksi 70 ya da eksi 80'de muhafaza edilmesi gerektiğini biliyoruz. Ve bu bir hani kısıtlayıcı bir özelliği diye düşünülmüştü, değil mi? Başlangıçta böyle dillendiriliyordu. Peki şimdi nasıl oldu da biz buzdolabında bir ay saklayabiliyoruz Pfizer BioNTech'i de aile sağlığı merkezlerinde uyguluyoruz? Bunu nasıl açıklıyorsun? Bu da tuhaf değil mi? Kimse konuşmuyor bunu. Mesela. Ya o teknolojik geliştirmeyle ilgili bir şey. Aslında biraz ben çok yadırgamıyorum. Bizim klinik çalışmalara benziyor. Yani to be on the safe side var ya. Yani en başında prensip olarak messenger RNA böyle saklanması lazım diyorlar. Sonra tabii ki çalışmalarını devam ettiriyorlar. O terap ömrüyle ilgili anda çalışmalar devam ediyor. Sağdan da tecrübe geliyor ve daha esnek olabileceklerini anlıyorlar. Bakanlık çok güzel nerelerde saklanacağını anlatmış. Ama tabii burada da bir fark var uygulanabilirlik açısından hala. O yüzden işte altılı şey var, işte onları kullanılmazsa atılıyor. Gerçi Sinovac'ta da bir altılılık var ama öyle de bir hikaye var. Şimdi o söylediğiniz yere geri dönelim. İzleyicilerin tepkilerinde duyduk arada. Ne dörtlü çete mi ne vardı değil mi böyle şeyin üçlü bir de şey arkadaşımız mikrofon arkasındaki arkadaşımız vardı, öyle bir yere doğru gidiyoruz, öyle değiliz de hakikaten. Ama bu Cihan arkadaşımın uzaktan Cihan Kılıç'la tanışmıyoruz, DM'den birbirimize yürüyoruz Instagram'da, o şekilde bir iletişimimiz var. Bir o benimkileri beğeniyor, bir onu işte falan. Ama orada o işte alerjisi olduğu için Sinovac olmayı tercih etmiş. Gerekçesini de söylemediği için diyor ki neredeyse Kadıköy'e giremez hale geldin diyor. Yani sen Sinovac olduysan muasır medeniyetlerin dışında kalmışsın deniyor. Yani şimdi şu şeyde de oldu ya, yani aşı sağlıkçılara tekrardan açıldı ya geçtiğimiz akşam. Yani açıldığı andan itibaren bir akın oldu, tamam mı? Bu akını sadece sağlığı korumakla açıklamak birazcık güç. Çünkü geri kalan durumlarda sağlığına dikkat etmeyen insanlar var tanıdığım, ama bir an önce BioNTech'lerini olmaya koştular. Yani bu muasır medeniyetin gerisinde kalmayalım diye. Yani şaka mı mazır görün, nasılsa dalga geçiyor zaten izleyiciler, ama sanki BioNTech'i olmayınca hani Nişantaşı'na, Etiler'e giremez, işte Boğaziçi mezunları kulübüne üye olamaz mısınız? Kemer'in kapılarından geri çevirebilir misin? Çünkü BioNTech'i mi olayım da Kemer'e gideyim rahat rahat diyen insanlar var. Hocam Kemer'e değil de Avrupa'ya öyle gidebilirim diye düşünenler var yalnız gerçekten. Sinovac'ı Avrupa kabul etmez diye hani gerçekten işiyle ilgili de gitmesi gerekiyor olabilir. Böyle bir bu doğru. Bu bir vaka. Şimdi Fransa falan da öyle ya. Benim kızım orada okuyor ya. İşte evet. Eşim hastalık geçirmesine ve az bir zaman geçmesine rağmen hakkı olunca iki tane BioNTech'i sırf oraya gitmek için oldu. Benim de tabii kararsızlığımdaki şeylerden bir tanesi bu, ama şimdi bu belli ki senin beyin dediklerinden de çıkarak Avrupa'nın ayrımcı davranışının da bir parçası. Yani böyle bir şey hiç insani değil eğer böyle yapıyorlarsa. Şimdi bu ayrımcılığı benimseyip de bu biraz hani mandacı davranış diye düşünüyorum. Yani adamların sana karşı yaptığı ayrımcılığı benimseyip kendi ülkene yine bir küçültülmüş ayrımcılık olarak yansıtmak çok garip değil mi? Demin Boğaziçi'ne laf ettim, haksızlık etmeyeyim. Kendime de batırayım, çoğaldız. Biliyorsunuz ben İstanbul erkekliyim. İstanbul erkekli bir tane doktoru öğrencim var. Aile hekimi. Çocuk dedi ki ya hangi ortamda olsam kesinlikle BioNTech'tir diyorlar dedi. Kim bunlar dedim. Yani immünoloji uzmanı, virolog, enfeksiyoncu mu? Hayır, İstanbul Erkeksiz mezunları dedi. Yani öyle de bir şey var gibi. Yani o seçkinliğin bir ölçütü olarak mutlaka bir yöntek olmak lazım. Tabii bunu şimdi ara ara tekrar edelim isterseniz. Hani cihazlarını yeni açanlar bizi yanlış anlamasınlar. Ben başta ne dedim? Yine şu an için verisi en kuvvetli olan, eldeki veri en kuvvetli olan gerçekten BioNTech. Buna karşılık Sinovac'ta da yeterli veri tedarik edilmiyor dedim. Ama bu sizin de söylediğiniz gibi biri ötekine üstündürü açıklamaya yetmiyor ve şeyleri de açıklamaya yetmiyor. Yani siz de sordunuz ya, ben size sorayım şunu. Yani çok net, biraz önce arkadaşlarıma da sordum. Üçüncü ayı geçmişse Sinovac'ın BioNTech oldu diyorlar. Üçüncü ay. Yani bizi tabip odasının şeysi ortada, çalışması ortada. Yani 6. ay civarında yapıldı değil mi? Evet. Evet. Ve Yoğun Bakım Derneği'nden de veri almışlar. Ben onu merak ediyordum. Sevgili başkana sordum, Pınar Sahip'e. O veriyi nasıl aldınız dedim. Ya yoğun bakımla konuştuk. Yani yoğun bakıma yatan ya da hayatını kaybeden hekim o arada görülmemiş Sinovac olanlar arasında. Ve 6 ayı geçmişti. O zaman 3. ay geçtiyse BioNTech olmak lazım görüşü var. O da anladığım kadarıyla nötralizan antikordaki düşüşe dayanıyor. Asıl ben sizin bu konudaki daha yayına çıkmadan önceki görüşlerinizi tekrar duymak istiyorum. Yani eğer bana yönelttiysen bu soruyu evet. Şimdi bir kere antikorların hani ben aşı oldum, aşıdan sonra ya da hastalıktan sonra antikor baktırayım diyenler Türkiye'de özel sektörde, özel laboratuvar ya da hastanelerde antikor baktırıyorlar. Bunların hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum açıkça. Bunun altını ısrarla vurguluyorum. Çünkü kullanılan kitlerin prospektüslerini edinip oraya baktım. O prospektüslerin hiçbirisinde nötralizan antikor bakıyoruz falan demiyor. Antikor bakıyoruz diyor. O antikorlar ne işe yarıyor? Daha şu anda Türkiye'de, dünyada hangi titrede, hangi düzeyde antikor koruyucu sınırıdır? Bu belli değil. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bir standartizasyona gitmedi, bir bulgu yok. Buna rağmen bizde benim antikorum 50, seninki 1000, benim antikorum seninkini döver gibi yaklaşımlar var. Bunlar tabii çok yüzeysel ve şöyle gerçek dışı, bilim dışı yaklaşımlar. Ben bu yayınlar konusunda söylediklerine çok katılmakla beraber bir de şunu eklemek istiyorum. Yağız, eğer bilmiyorum ne düşünüyorsun bu konuda, merak ediyorum. Sen bu konuda daha deneyimlisin ve daha üzerinde çalıştığın bir konu. Şimdi bir kere Çin ve Rusya'daki çalışmaların yayına dökülüp evrensel kabul gören, hepimizin izlediği önemli tıp dergilerinde bunların yayınlanması bir Amerikan ya da bir Alman laboratuvarının sonuçlarını yayınlamasından çok daha zor. Bir kitap edindim kısa bir süre önce, sana bahsettim galiba, Sinovac'la ilgili. Şanssız Kahraman kitabın adı. Ve içinde küçük bir buklet gibi bir kitap, 110 sayfalık. Orada Wall Street hissedarlarının ile mücadelelerinden bahsediyor Sinovac'a. Yani abartmaya gerek yok ama işin bir de bu yönünün olduğunu unutmayalım. Yani dünyada şu anda bilim dergileri, bütün bunları nasıl belirli bir bilim dünyasının bir bölümünün elinde olduğunu, bu illa Çin'de ya da Rusya'da yapılan her şey çok iyidir demek değil, asla böyle bir şey demiyorum. Ama iyi olan şeyler batıdaki kadar şans bulamıyorlar. Uzatmayayım, bilmiyorum bu konuda ne düşünüyoruz? Yok, bu şu Wall Street'i unutmadan işin içine girelim. Az önce Endonezya'yı da söylediniz ya. Şimdi geçen hafta değil mi? Şimdi bana göre yine hani aşı kararsızlığı ve tepkisellikten girdik ya konuya. Yani Türkiye'de özellikle tepkiselliğin sebebi bana kalırsa seçkincilik. Yani ülkemizde hani şey vardır ya, biz münevver insanların... Evet. Şartlardır sorunu. Niye halk bizi anlamıyor? Niye bizim gördüğümüz şeyleri görmüyorlar? Niye bizim gibi giyinmiyorlar, aynı müzikleri dinlemiyorlar falan? Niye böyle politik tercihleri var diye düşünüyoruz ama o insanların da çok net belli şeylere tepkileri var. Yani evet. Bunu görmek lazım. Aslında bu yani tabii ki böyle bir tek bir organizma diye bireyleri görmek ilkel bir düşünce ama yani o tepkili olmak mesela belki bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki başarımızın altında yatan sebeptir falan diye düşünmek gerekir. Yani insanlar bu beyaz ve seçkin şeyleri de tepki gösteriyorlar. Karşılarına bu böyledir diye dayatıldığını ve bizim çevrelerimizin dışında hakikaten böyle bir aşı direnci var. Evet. Özellikle Biontech'i olmak istemeyen insanlar da var sırf bu sebepten. Ama şu örneği inceleyelim. Bunun bir sebebi de bence COVID ünlüleri. Yani ben de kısmen bunlardan biri sayılabilirim ama daha çok daha az bir frekansım ve iddialığım var diye düşünüyorum. Yani her hafta, her gün bununla ilgili konuşmak için YouTube'u olan giren insanlar, bunların arasında hematoloğu var, göğüs cerrahı var. Yani göğüs cerrahı var, okulların açılmasıyla ilgili konuşuyor mesela. Hematolog sürekli virüsle ilgili bildiriyor. Bir tane de işte ne diyeyim, Jordan Enstitüsü'nde, laboratuvarlarında şef olan arkadaş var bildiğiniz gibi. O oradan sürekli şöyledir falan. Sanıyorsunuz ki laboratuvarda bir şey bulmuş, bizatihi onu aktarıyor. Hayır, Wall Street Journal'daki haberi okumuş. Wall Street Journal'daki haber Reuters'in haberine dayanıyor. Reuters'in haberinden Wall Street bir takım finansal ekstrapolasyonlar yapmış. Ve haberi kendisi saptırıyor. Alt alta koymuş, Türkçe kendi yorum var, altta İngilizcesi var. Endonezya'dakinde de şey diyor, yani sağlık çalışanlarının belli oranda, önemli oranda sağlık, bir de böyle şey veygi terimler şey kaypak, önemli oranda sağlık çalışanında işte hastalık görüldü ve ölümler görüldü, Sinovac aşısı oldu, bunlar çok korumuyor olabilir ama diyor altta İngilizce'de, bunların delta olup olmadığı belli değil diyor. Aynı metni arkadaş Türkçe'ye çevirip vermiş ve diyor ki o yüzden delta'dan Sinovac korumuyor, delta'dan korunmak için Biontech olmanız lazım. Okudunuz mu? Evet gördüm. Wall Street Journal'dan çeviriyor ve dediğim gibi haberin belli bir kısmında ben atlamadıysam eksiliyor. Yani orada delta olup olmadığı belli değil. Yani Wall Street Journal'dan, şimdi sizin biraz önce söylediğinizde insan bunun üzerine 20 tane şey neydi, kara neydi, kutu ne, öyle kitap yazabilir, hani komplo kitabı yazabilir değil mi? Vay Wall Street falan diye. Böyle bir hikaye var. Bu kaçınılmaz. Yani ben veri daha iyi dediğimde, verinin iyi olmasının arkasında sizin dediğiniz gibi onunla ilgili aygıtlara sahip olmak var. Artı bu konudaki, bunu başka bir programda konuşuruz ama klinik araştırmanın şu andaki durumu, bu işte CRO'lara dayalı olan işte iyi klinik uygulamalar, ki benim işim bu neredeyse. Evet. Bunların dışlayıcı ve kısıtlı, yani batılıların sürekli böyle şeyleri vardır. Yani dışlayıcı ve kısıtlayıcı sistemler oluştururlar. Onun içinde yer almak için onlara uymanız gerekir. Evet. Yani buradan şeye de geleyim mi? Avrupa'nın neredeyse tek ihraç ettiği şey kavramdır diyeceğim. Yani bu politik doğrulukla ilgili, sonra siz nasıl toparlarsınız bunları, iki kelime koyayım da susayım. Şimdi bir de şu var ya, yani ben bunalıyorum. Normal vatandaş ne hisseder? Yani varyant ne, 5-6 tane önemli varyant var diyelim. Bunların 3 ile çarpılmasıyla karşı karşıyayız. Çünkü şu Hint varyantını alalım. Hint varyantından teknik ismi B.1.617.2. Evet. Bundan sonra ne dendi? Delta varyantosu. 3 tane isim var. Yani elinizde 5 varyant olsa 3 ile çarpıp insanlar 15 tane şeyden bahsediyor. İsimde. Tamam. Ha, neden derse, çünkü politik doğru olsun, Hintlileri dışlamayalım. Yani İngiliz varyantıyken iyiydi, Brezilya varyantıyken iyiydi. Yani hakikaten Batı'nın ve endüstrinin böyle bir acayip kavram ihraç etme, kavram satma diye bir davranışları var. Evet. Dışlayıcılığında yer almak çok güç. Öyle olduğu için mesela ben bütün eksiklikleriyle birlikte bizde yapılan Sinovac çalışmasını desteklemiştim ama şu anda sonuçları yayınlamamaları, çalışmayı sürdürme biçimleri ile ilgili artık çok kendimi yani hissetmiyorum. Duymadığımı söylemek isterim. Peki Ayşe, biraz sana dönelim, senin soruların, yaklaşımların. Şimdi tabii çok üst düzey bir tartışma yürüyor. Bir tarafta Selim hocamız var, bir tarafta Yağız hocamız var. Yağız hocamızın uzun süre, bilmiyorum hala devam ediyor mu, klinik araştırmalar etik kurul başkanlığında yaptığını hatırlatalım. Böyle de bir isim var. Ondan dolayı dinliyoruz. Ama ben biraz da öğrenciniz olarak da halk sağlığı nosyonumla birlikte biraz gündelik dilde de tarif edeyim bu söylediklerinizi. Biz şunu demek istiyoruz aslında. Hocalarımız şunu diyor. Hiçbir aşı Yani sunulan hiçbir aşı kötü, yetersiz değildir. Aslında her biri iyi. İlk başta bir inaktif aşı, yani Sinovac aşısı övülüyordu. Ardından şimdi BioNTech aşısı övülüyor. Ama bizim önümüzdeki aylarda belki sadece elimizde Sinovac aşısı olur. Bundan dolayı hani hiçbir aşı itibarsızlaştırılmamalı. Her aşı iyi uygulama kurallarıyla üretildiği için, bu Çin'de de üretilse, Rusya'da da üretilse, İngiltere'de de, Amerika'da da, Almanya'da üretilse, eğer halka sunulacak düzeydeyse gayet iyi itibarlı aşılardır. Gidin iki doz muhakkak. Sinovac da olur, BioNTech de olur. Üçüncü bir aşı Türkiye'ye gelirse veya yerli aşımız olursa, ki dilerim olur bir gün. Bunları olun. Booster doz, hatırlatma dozu denen üçüncü dozu da olmanızda bir sakınca yok. Ben mesela randevumu aldım. Perşembe günü muhakkak gidip olacağım. Sanıyorum Selim Hoca da aldı. O da gidip olacak. Olun. O aşıyı da, ama o aşının da Sinovac da olabilirsiniz, BioNTech de olabilirsiniz. Bu aşılar arasında kararsızlık yaşayıp lütfen olmamazlık yapmayın. Olun aşılarınıza. Aslında bugünkü en önemli mesajlarımızdan biri, hiçbir aşı itibarsız değildir eğer ki halka sunulacak düzeydeyse. Doğru mudur bilmiyorum. Hatta ben isim listesi de yaptım bunları sayayım diye. Tekrar bir üstünden geçeyim dediğinizi neden bahsediyoruz diye şu an için. Atladığım varsa şey yapayım. Şimdi bizim önümüzde olan Sinovac ve BioNTech aşıları. Bunlar başta olmak üzere Moderna, Oxford AstraZeneca, Johnson & Johnson ya da Janssen denen Sputnik, Sinopharm, Novavax, bunlar var gündemde aşı olarak. Bunların hepsinin sizin söylediğiniz gibi herhangi birinin, hem de yani özellikle bunların içinde olan bir şeye alerjisi olanlar dışında ya da çok özel klinik durumları hekimi tarafından belirlenecek olanlar dışında, bunların hepsinin herkese aşağı yukarı, yani çocuklarla ilgili çalışmalar ayrı ama yani erişkinlerde herkese uygulanabilirliği var. Hepsinin söylediğiniz gibi yeteri kadar etkiyle ilgili kanıtı var. Hepsinin ufak tefek şeyler olmakla birlikte, büyük söylenenler doğru değil, güvenlik açısından uygulanabilirlikle ilgili kanıtı var. Hepsi COVID'in karşısında çaresiz kalmaktan daha iyi aşılar. Bu doğru. Biz burada neyi tartışıyoruz? İki tane Sinovac olduysak üstüne BioNTech'le gitmenin kanıtını vesaireyi tartışıyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi yani biz hani kesin konuşanları eleştiriyoruz. Ama baktığınızda genel bilimsel bilgileri ele aldığımızda, eğer iki tane Sinovac olduysak, onu da içimde kalmadan söyleyeyim. Yani asıl konjonktür şöyleydi. Bu Delta biraz kafamızı karıştırdı. Yani şu anda normal, benim bakın bir vatandaş olarak söyleyeyim. Ben Aralık'ta klinik çalışmaya girdiğim için iki tane Sinovac'ımı tamamladım. 6 ay sonra aşağı yukarı bunun etkisi bitebilir diye bir düşünce var. İşte nötralizan antikor azalıyor falan gibi. Ya da bu inaktif aşılarda yani üçlemek, hatırlatma dozu almak mutat bir şey zaten, geçmişten beri alıştığımız. Benim hazırlandığım şey şuydu. İşte Haziran ayında ya da Temmuz ayında bana tekrar sıra gelecek ve ben de üçüncü aşımı hatırlatıcımı olacağım. Yani set bu. Bunda bir yanlışlık yok o yüzden. Bunu yapmanız doğru bir şey. Şimdi karşımıza çıkan yeni durum sadece şu. Delta varyantı var deniyor. Delta varyantı aşıların etkililiğini düşürüyor. O yüzden daha büyük bir immün yanıt oluşturan aşılarla ilk ikiyi tamamlamak daha doğru olur. İlk ikiyi zaten büyük yanıt oluşturan aşılarla olduysanız, üçüncüsü gerekmez gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Burada da söylediğim gibi, yani şu andaki veriler öyle gösterdiği için şu sırayla, yani aşağı yukarı BioNTech, Moderna, Astra, Johnson gibi bir sırayla da bu varyanta etkililikleri gösterilmiş. Ötekisinin etkisiz olduğu gösterilmemiş. Biz Selim Bey'le onu eleştiriyoruz. Yani Sinovac'ta buna etkisizdir demiyoruz ama yani genellikle tıpta o sıradaki en iyi veriye, en fazla veriye, en temiz veriye dayanmaktan yana olduğumuz için bunu isteyen insan. Bir de altını çizeyim. Şeyler hani birazcık BioNTech'in istenmeyen etkileri daha fazla ya Sinovac'a göre, yani şeye göre, inaktif aşılara göre. Öyle olunca riski yüksek olan insanlar BioNTech'ten kaçma eğiliminde oluyorlar. Bu yanlış. Bunun tam tersi. Yani benim hekim olarak tavsiyem şu anda dediğim, yani bilgilerin tamamlanmamış olmasını da bir kenara yazmakla birlikte, aslında tam tersine, riskiniz eğer yüksekse, yani diyabetikseniz, kalp hastasıysanız, işte immün sisteminiz baskılanmışsa filan, o zaman aslında daha biraz daha Biontech'i tercih eder olmanız gerekir. Şu anda sırf kendi düşüncemi söylemiyorum, klinikçi arkadaşlarımın düşüncesinde söylüyorum. Ya yani şu andaki kestirim öyle bir şey. Hani bana birisi sorduğunda aşağı yukarı böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Ama bunu dedikten sonra biz yine kalan sürede Selim Bey'le eleştiri yapabilecek miyiz acaba? Ya Yağız, bu Ayşegül'ün sorusu varsa onu alalım, ama onun dışında da biraz şu ilaçlar ve monoklonal antikorlar, bunlar da gündeme gelecek. O konudaki yenilikler sende onlar. Biraz onlara bakalım, ama Ayşegül, buraya geçmeden önce senin başka konuşmamızı İlaçlar istediğin Yağız'a soracağım. Tamam o zaman, ilaçlarda neredeyiz Yağız? O benim konum değil, o tamamen senin konum. Bir de monoklonal antikor tabii. Bir ya, tane şey vardı ya, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mucizevi bir şey geliyordu. 23 Nisan'da müjde vereceğim demişlerdi geçen sene. Sonra onu 1 Temmuz kabotaj bayramı ya da 30 Ağustos zafer bayramı ile bağlantıldı. Hani ondan bir şey çıkmadı mı? Oradaki üniversite şeysi köken olarak öyleydi de sonra evet, başladı. Evet, doğru, İstanbul'da bir patisleriyle ilgili bir kavramla giden bir şey oldu biliyorsunuz. Öyle şeyler çok söylendi. Şey de vardı, hani yaz sonunda iki tane de ilaç çıkıyordu. Bir tane Ankara'dan, bir tane İstanbul'dan, üniversiteden. Bir tanesi Montelukast'tı, bir tanesi de Ritonavir'di. Ya da evet. Onlardan bir tanesiydi. Şimdi bu son saydığım ikisi çok yabana atılacak şeyler değil. Ama ilaç çok daha zor aynı kanıtı sağlaması. Yani aşı çok daha hızlı gidebilecek bir şey. Evet. Bakın klinik araştırmalarla ilgili ne kadar çok şey tartışıyoruz. İlaçlarda bunu tutturmak zor. Yani şu anda şöyle bir yerdeyiz. Bir antiviraller, virüsü engelleyicilerle uğraşılıyor. Bir de işte immün modülatör dediğimiz immün sistemi değiştirici ajanlarla uğraşılıyor. Virüsü engelleyicilerde yani bir takım yine ümit vaat edenler olsa da çok hızlı gitmedi. Yani zaten virüsü engelleyicilerin yani o kadar hızlı virüsü bitirmeleri çok zor. Bildiğiniz gibi yani şu anda ne var? Siz daha iyi biliyorsunuz gene de antiviral kullanımı ile ilgili yine başarılı olunan HIV vardır. Ama o yavaş giden bir hastalık. Yani orada da virüsü ortadan kaldırmıyorsunuz. Hastalığın gidişini durduruyorsunuz. O şekilde çok başarılı olunuyor. Yani COVID buna fırsat tanıyan bir hastalık olmadığı için antivirallerde hızlı sonuç almak güç. İmmün sistemi değiştiren ilaçlarda zaten hani hastalığın ilerlediği dönemde deksametazondan çıkarak bir takım şeyler var zaten. Yani iyileşmeler var sürekli olarak. Büyük çalışmalarla bunları kanıtlamak zor. Monoklonal antikorlar ve antikor kokteylleri gerçekten şu anda en çarpıcı sonuç veriyor gibi olanlar. Yani şeyler bir ara bakın adını bile unuttuk. Bizde kullanılan favipiravir şey olan neydi? Amerikan'ın ki. Remdesivir mi? Remdesivir. Onları bak çok konuşmuyor olduk. Artık. Çünkü oralardan çok etki bulunamadı. Bir de yani hastalığın aşamasını seçmek çok zor oralarda. Çok önemli. Tabii. Yani çünkü aşı çok daha kolay, korumak için önceden veriyorsunuz. Belli bir aşamayı evet. Değerlendirmeniz falan gerektirmiyor. Orada güçlükler var. İşte bu Trampa'da uygulanan birkaç tane monoklonal antikor ya da poliklonal diyorlar ya da kokteyl seçeneği var. En hani atraktif duran onlar. Çünkü onlar bir de erken dönemde kullanıldıklarında etki yapıyorlar. Bunları şey gibi görebiliriz. Yanlış söylüyorsam düzeltin de. Hani dışarıdan aşı olmak yerine sizi aşılanmış gibi bir hale getiren ürünler. Antikoru size veriyorlar. En fazla onlarda etki görünüyor ama orada iki tane büyük problem var. Bir tanesi bunlar daha da virüse spesifik olduğu için varyantlar karşısında etkilerini korumaları güç. Yeniden üretilmeleri lazım. Bir de çok pahalılar. Yani bunların bir tane dozu neydi? Tek dozu 2000 euro. Tabii. Yani burada rekabetin artması, daha fazla firmanın girmesi, araştırmalar falan yapılması lazım. Oradan devam ediyor. Diğerlerinde çok bir şey yok. Yani son dönem için bir takım hatta böyle şey kersetin türevleriyle işte böyle immün modülatör kombi falan var. Ama söylediğim gibi yani diğer immün modülatörler aşırı immün yanıtı baskılayan ilaçlardan hasta seçimi, hastalığın aşamasının seçimi ve sonucun ayrıştırılması daha güç. Orada da gelişmeler var ama şu mesajı vereyim. Yani kimse ilaç çıkacak ben aşı olayım diye beklemesin. Herhalde sorarsınız ama az önce saydığım aşılara Türkiye'de en azından iki tanesi öne çıkan, bir tanesi faz 3'e gelen var. Bir tanesi faz 1'e, 2'ye gelen virüs odaklı parçası var. Evet. Onlar da eğer klinik araştırmaları tamamlarlarsa onlar da demin saydığım aşılar kadar güvenilir aşılar olacaklar. Peki son söz için mikrofonu Ayşegül'e bırakacağım ama şu anda bir haber geldi. İsviçre 2 doz Sinovac aşısı olanlara sınırını açmış. Yani ya senle hani Almanya'ya ya da Fransa'ya gitmek istersek İsviçre üzerinden kaçak olarak girebiliriz bu ülkelere. Sinovac'la herhangi bir engelimiz kalkmış oluyor İsviçre üzerinden. Evet, programı bitiriyoruz Ayşegül. Yani vakit çok hızlı geçti Ayşegül. Sözü sende. Ben teşekkür edeyim. Evet, zamanımız bitti. Aslında yerli aşıları da belki konuşabilirdik. Yağız Hoca'dan bir iki cümle yerli aşılarla ilgili görüşünü alalım ve bitirelim diye düşünüyorum. Peki Ayşegül, şöyle yapsak. Evet, Yağız bunları söylesin ama hem klinik araştırmaların yapılış şekli, buradaki bir takım kavram karışıklıklarının daha iyi anlaşılması için eğer uygunsa Yağız'ı bir hafta sonra tekrar konuk olarak alsak uygun musunuz acaba Sayın Üresim? Gelir misiniz? Konumuz değişmiş. Siz İstanbul'dan, ben dışarıdan bağlanıyor olmak kaydıyla olabilir. Tamam. Peki. Evet, ben bugün tamam dedi, çünkü İstanbul dışında internet sorunu olan bir yerdeydim ama. Yok yok. Yani izindeyim ama ortalıkta olacağım. Tabii memnuniyetle. Her zaman büyük bir zevk ve gerçekten kafamdaki soruların bir üstüne de cevap aldım ikinizden de ve hatta izleyicilerin katkılarından, bunu da hiç abartmadan söylüyorum. Yerli aşılarla ilgili söyledim ama yani aslında iyi bir performans var. Yani 16 tane çeşitli teknolojiden aşı en azından prekliniğini çıkartabilmek kolay iş değil. Bunu yapabildi ülkemiz. Bu çok güzel bir haber. Bunların işte 4 tanesi faz biri geldi ya da geçti. Şu anda öne çıkan iki tanesi var. Erciyes'in ki ona işte Türkovak diye de isim verildi. Faz 3'e başlıyor. Faz 3'ü nedense kamu hastanelerinde yapıyorlar. Üniversite hastanelerinde değil. Böyle biraz emir komuta zinciriyle yapmak istediler herhalde. Ona da 800 bin kişi başvurmuş. Yani faz 3'ü sağlıklı olarak tamamlayabilirlerse hakikaten ilan edildiği gibi sene sonuna kadar, ama tabii GMP var, yani bunu gerçekten kullanılır derecede üretecek, yani üretecek kapasiteye sahip firmalarımız vardı, o kapasiteyi ayırıp tutarlılık gösterecekler mi, bundan emin değilim. Gösterirlerse sene sonunda onlar da hazırlıklı olacak. Ankara'nın virus-like particle aşısı da çok ilginç, onlar da faz 1'i güzel geçmişler. O böyle varyant, yeni varyantlar çıkarsa onlara adapte olmak için iyi bir fırsat tanıyacak. Çok uzatmadan, yani sonbaharda böyle bir ikinci kuşak aşılardan bahsediyor olabiliriz. Evet, evet. İsviçre dediniz, ben de söyleyip duruyorum. Bunu örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Bizim de İsviçre'de bir grupla çalıştığımız bir virus-like particle aşısı var. Evet. Onların preklinik verileri de çok iyi. Ama yani şu anda Türkiye'de zaten önünde iki tane aşı olduğu için biz şu anda, yani bence anlamsız, o iki aşının desteklenmesi lazım. Biz şu anda o geliştirmeyi durdurduk. Hani başka değişiklikler olursa ondan sonra tekrar ilerleyeceğiz. Peki Yağız, çok teşekkürler. Süremiz doldu. Senin seçtiğin bir parçayla programı bitiriyoruz. Scott Henderson'dan geliyor I Hate You. Çok çok teşekkürler. Eğer uygunsak hafta başı konuşuruz. Önümüzdeki hafta yine seninle programı yapmayı, yine aykırı yaklaşımları ya da tabuları biraz değinmeye sürdürürüz. Ayşegül, ne dersin? Tabii hocam. Ben de şarkıdaki gibi cevap vereyim size. I hate you too. Peki. Çok teşekkürler Yağız. Görüşürüz. Her zaman gibi. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Çok hoşça kalın. Ederim. İyi hafta sonları herkese. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.